نشتمان من به آزاد کیم بهاور خبات و سروری رزگاری کن ناسورو لعشو آزاد در داسری نشتمان من به آزاد کیم بهاور خبات و سروری رزگاری کن ناسورو لعشو آزاد در داسری پیمان مندا پیمان مندا پیمان مندا پیمان مندا پیمان مندا اما کوای گزد بی پیمان مندا کوای دلو هزد بی پیمان مندا اما کوای گزد بی پیمان مندا کوای دلو هزد بی دبی هر سر کوین و یا قد ناصر وین یعنی من آزاد کنیا لمری دمرین پیمان مندا پیمان مندا پیمان مندا پیمان مندا پیمان مندا اما کوای دست بین پیمان مندا کوای دلو هست بین پیمان مندا اما کوای دست بین پیمان مندا کوای دلو هست دبی هر سر کوین و یا قد ناصر وین یعنی اشتیمان آزاد کن یا لمری امرین داد پروری و هیز و بازو ده چسبینین امال سر روی زوی داد پروری و هیز و بازو ده چسبینین امال سر روی زوی حلو کانی زوی امتی روکل باری صالی کمی ماوی حکمرانی یلچگ لا پاشاکان در رویدال لنا و راستی آسیا لو روزانه دا برسیتیو نخوشی طاعون ببونه های ایش و آزار و مردن بو خلچی لگل لوش دا باد و سرانه رو لا زیادی بو بجورک زویه کشتو کالیکان با هوی و رو لا سستی و پوکانه و بون بم جوره تاوانباران ام بارو دوخیان قوست و با اوی خراپکاری و دستی تاوانباری خویان بسه پیرن بسر همون نوچکا گورترین نهامتی که اولاد بخوی و دبینه او نهامتی بو که کمالک چطه بی هلسان که پیان دا گوتره چطه کلاوز دردکان او کمالک چطه پیاوی چی درنده سر کردهاتی کردون که نوی سوارتا چیز درد بو هولی دا داخل چی واتا و شبکات که گوه رزگاری اندکات لاجاری و برسیتی و آشتی و آرامی و آتایش دا چسبینه وریم بکن سورمونی بیانی کلاوزن سونه بم جارت ستا کلاوز زردکان بسدان کزراویان لدوی خویان بده دهشتو گندکو کشتو کالی گندکشیان دسوتان بزارک دو کلبری آسمانی را گرد ستا کانش بم شیوه ریان دا گردو در رویشتن برو نوزه ایتر بو اوی اویش کاول بکر چی ای پیاو؟ ما بس دوی ایم را دکیم با اوی پارکت ندینه؟ دزانی ما چین کرا؟ من یه جمعه کردوا، دانا پار خواردکم دوا کردوا هر ما کرا یسر پارکت؟ ای بابا کرا پارکت؟ ای بابا، امی عشقان چه دلی تو مکنی جیرای چه تکلاو زردکان نیست؟ ای خوب روش؟ کابا ضروري لكي يدخل سهل أمي بقول بأسامم ويامي أو دنگا دنگا دي بيسم بيزارم دكات چه؟ چه چه؟ تو چه کریا؟ راتان سونا با پیاوک هی کم جینا کستم لهجارو بید سلاطان ناکاد بزبری هیزو چک ها؟ اگر لیوی تو چی للایا؟ لوانه یه چک بیده چه تا کلاوزر دکن؟ لناو ده؟ کلاوزر؟ هیت کلاوی زر دبینی لسر سرم کوره هی کم جا؟ ها؟ بشم شیرکم دی چسبینم، دی؟ زور جوانا پیاو بشم شیر شد بچسبینه کمی گیاری تن لگل داده کم کم گورم تو گتو من روزگار کرد نه نه اصلاحی من نیسم نکردو بلام لوانه کسانی ترش دیگه لوانه بین بویرا با هر حال روشاین دا تو سردانه دکم خوار نکشت خوش بو بلوانه گورم دای پیام بیگرن وزا ما تلیره اما خراب دیسا خون توشی چشا کرد باشا خواه حافظ دوی پارا کرد دمی باشا Dátelo te rega mai mierda então. Bacare que Joan Halsai. Balanto bacare que na recalsai. Wetati, yaren yal sarte la galam. Basa, awida te bawabe. Bubura, natwan mesa shar la galab kam tana. Ha, awala bara wetu. Na khair, natertum. بلام دایکم داوی لیکرم انده کلو فلی پیویسی بو بکرم تی کواتا دایکی ساوروند ها اما خصتی چی سیرا زور به هز دبم کاتک سوز و هستی دایکانم دیتا ویاد او اوتا لیره اوتا او اها ببرن اوتا باشا ایگر فیر دگی نوا روز بری هاران بگرن بگرن لاوستا کلا بری هاران بری هاران سلامتی مسکول کم. بالا سپرت تا کماما. داری اسکسوم. بیسوم خانم یک لیره در بروشی گوری لپالا. آو دلیره. لکوت ایدا در برو گوری کم دوزیو. آتو سردنی ما مسلم رحمان بکی. بله. آتو سرشی نبدم. دلش زیدشی بگو من اما درخت کیا ببوره گورم ببوره من حمزم دناو چی هتو هاتون دتواني من بيت الله برز عبد الرحمن دم يتساون فيه بكي بو كارش جرين من عبد الرحمن فرم ورا زوروا بخير بي برام جي لين بورا لين بورا لما رسكتم نخیر بیا گمان پیویز بلیه بردن نکد برام کاتر لیه نگرتم بلیه بزانم چی دیوی تاکو بجیره توانا کارد بود جه بجه کم بیگمان لگل اوی رویش جوان و زیر کانته بالام کسایتی چی بهیز و شرایط بیگمان تو کسایت که ما مستعزدیم باشی توی دکل آوا بله توش ما مستعزدین ناسی ایم هاوری اکتر بود لخوین دلای ما مستعزدیا وای دکل تو پیاوشی ازا و رازگوی تو خلکان هنده دایت برو آرامی داد پروری بم شیوهش نیمه فیری زنگ و سوار چاچی بومه لما مستعزدیا هر دم هانیشی دادم لسر کاری چاک و داد پروری عبد الرحمن، ام پیاوا، او همو ری بری و هاتو تلامن کسی توش وستای و نهینی با جروا؟ ها، ابو بورا، فرم حمزه، لوانه پیوست با قوارنو بشوها بید سباس دبا ای، راوطا، خورم بها بسر خو حکمت یه سهر بکبولینم پیدا بیایگر، وره سرم نگذاب کدهی حکمت وش بشير كانت فرشتو بفاري خواهد بخواهدوا اه من بيوس مش بشير يا بووي بس عم كنت ادع صعبهم اه ما ماشو جترتيم برامبر من دالك او كارا دا كيد براكم اه عميشة دا تعيو كار لها سوزم بكيد بلع من ترسلوه كبتاكو تاي بكارا كبينم اما عبد الرحمن كا اما لفيناوي او داعتوين اموش دای چیتی؟ خزالتم برام لیم ببورا لسلام هلسطو تانم لیم ببورا قیدی ناکر لزاری رابردو کمی کم سکوتی خراب لنیوان ما در روی دا عبد الرحمن ما مستاب ایم ایود که لما را پالوانه چی لیاتو ایا ام پالوانه شتوید عبد الرحمن وای بود اسم حلاش نیم ماله تکای برام لیم ببورا بمن شرفی چی قبره که تو با برام قبول بکنی دایکه کارکه زور گرنگه هر وقت دبینین اما قدری خواه کورکم نتوان ام باسه با دوانه خورنی ایواره لیب گرن از باس دادکم دوباره نانیم خون یعنی ایسو دینیه لگل تو حکمت همیشه عرض نخواردنا دمیوی کمی اگنانی بخون بلا هم خوارده که زور خوشه نتوانم بیستو مانا پیاوی چی لیاتو شمشیرکی خوی پروسته با خواردن وانی دایا چیان؟ بلا زور خوره آزای لشار بلا هم بی هیزه لبرابر خواهی نان خواردن وای بوده دمیوی ما بس تامن بید من بیرو دایی لیدکم عبد الرحمن تو که دایی که دافرتی چی زور باشا چی؟ نور تاکو ایسا لیره؟ نور اگر ایسا نگر ری تو دایی که باو که دو دل دا بن لید بسکولا کم نخیدن یواری لگل ماما حمزه دا خوب دل دل مده برام خوب دای بمو او ببرا بانج عبد الرحمن دکات و هز دکم دو کری ترم هیز گلی تو بلا نیچی چی از زور نوستنه بله حمزه پیاوی چه زور عذاب رازگو بو بریاری دا لپال عبد الرحمن خباد کاد بوی گفتو بوی لگل داکر تاکو سرکو لرازی کرنی عبد الرحمن و خوب خد کرنی لسر هنانه دی آشتی و آرامی و داد پروری و لناو برنی او زور داری و مرگساتی و لاتی دا گرتو لو رگای بولای تو آتم ترمی مدالان و افرتانم بی پارچه پارچه کرابون دوای اوی کمی اکتر پارین بینیم درخت کان برابون و چلکانی شتوتا بون کوره خو کلاوزر دکان برو بنین وحشین بیسو ما دست وارتا که خیانت یعنی امپراتور کردوا ستا کلاوزر دکان خراپا کارو تو سنو کرد هجاری و نخوشی و بزیتی خلچ یا قوصو توا دا بجون و دبرن سونی هم بیو واده کن بله سرکردکی هن کناس را و بس وارتا چی زرد تم عکاری درندانی هیو خون با دست بسر داگتنی ولاد دا بینه اما مسئله جان و مردنه ذاتی من پیدا کرده تا بی کن دا توانی این کومل اگلا خوب خدکاران کوب کنی و بوشتر کردن لده جان دا Oh. عبد الرحمن دتواني ديماني امدرن دانا ببيني كخلشي هجارو لي قوما دكوشن طبيب الترامي عند اصابهم فوعد وراو سلام سلام حكمات عبد الرحمن من دو درن لنو درون تابي دوت مو دايا شاد اقا داري خود با باشا شيك مدى عبد الرحمن تولى ناك زبدة حمزة من بترانسل يعلى قضاني أخوان سوما نور کوت خویش قوله و بلام راستی گرانی بسردانایت که اتیک بخبر هاتو دلتنجی و خموشی تاوروانی دکر چون که دایکو باوچی مرد بوی رقم لشره چون که ویرانکاریو ایش آزاد روز دکر بلام لوانه خرابکاری ولاد بگیتو و پیوست کورا کمسی لطوانه دای بکیت تاکو خلق لرندکان رزگار بکیت آشتی و آرامی من سرهام ایرمن دالشی آساییم بسی هم قصانه دکید او چی تا دایا جان امیل خیزانی شی رسند پیکاتوین با پیلت سورتاک بوا باو چشت به همان شوا کورکم او دلی چی دایا جان تو مکوری لسر او کارا هر با گمانم بوده تو امانه دای کوری چی جاوازن راستا تو رسر حقی اما زور باشه وانیا سر کده کمان لخیزانی شی رفتن و بناو بانگا همو خوشی را کرکم آواتان آرامی و داد پروریو تاوروانی سواتاش شلیها تو آزاده کن تاکو او آمانزیان بو بدی بیند منی دلنیام هاوکاری و خوشویستی او با تاککاری داد پروری اتس بینه او کاتا عشتی و خوشویستی لنوان مروفکان درست بید کرکم عبدالرحمن آزایتی و دلسوزی لدایشی بدی کرد بطورک و شکانی او آواتی پی بخشی که بچه تا میدانی زنگ با چسپاندنی آرامی و داد پروری با همو نوکانی ولاتکی و لناو بردنی خراپ کاران ورن تایه جان او هم خواردنه چیه؟ او دعوتی چی گوره و گرینگا چی درسم جیره کم نه درسم بخواردن؟ اما اهنجی هست یکتانه تک و پیمان بدن به یکتی لسه برایتی امش اوه اکتوانی و مبوتان زیبه زیب کم استا ده استا کاتی قصه پیوانه خوشی خوتان ور بگنو بسر بستی قصب کن قصب کن دی ببين برا يعني دايش عبد الرحمن لزي جاي دايك معنا حمزة أما راس حكمة أول زي جاي دايش يرسك معنا ننقل خير أرسل من بنوري شوا من بعد مخال الزلمة من دخول هاي هرب بعدني والله هاي كازاني وري جاي بيك النواد دقرم عبد الرحمن يود المبلا من حاجز كركم من لقى النور جام بس دبم استابرو بديل بيرو باوركت بكو شوين كوتير ري جاي باو با فيدان با بسخرا بكاران دا زال بكركم بلي داشي عبد الرحمن وشي زور زوان وريكو بيشي بكركي بخشي بزورك عبد الرحمن هسي بخوشه بيتيش زور كل مشانه بلام ارشي خوي برام بر بولاتكي لدلي دا برو هيزو باي برزهاني ددا بويا برياري دست بيكني زنجدا یه بایستی براس شوین بخوای گوره دخوین بو همیشه دو ساز بی لگل یک تری تو اوی بسر خراب بکاران دازال بی لهمو شوینه من ستکلا و زدکان مالکانی استندون و خاو خزانکانی شام کشتون بیسپ من عبد الرحمن سرکدایتی سپای خوب خود کرنده کن زکات یکاتی مویره بریار من در ایمال بیداری این مدر سرکدایتی خوب خود کرنده کن سونتان دوی واده بی ها ها ها ها ها بستیان سرتای او رگای بو کوا خلچی لترسو آزار استم رزگار دکات فزور یک آرامی ده بخش پیان بم زورا سیرو که کمان لیره و دست پیدا کات سیرو چی سی پالوان آزاکا